تفسیر آیت نمبر 29 سے، فلما قضى موسى الاجل، پھر جب موسیٰ علیہ السلام مقرر وقت پورا کر چکے، وسار باہلہ، اور اپنے گھر والوں کو لے چلے، آنس من جانب طور نارا، طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی۔ روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال اپنے سسر کے ہاں کام کر کے پھر وہاں سے واپس اپنے وطن کو لوٹتے ہیں۔ آپ کی بیوی اور بعض روایت میں بچے اور نوکر کا بھی ذکر ہے، ان کو لے چلتے ہیں۔ بیوی کا نام روایات میں صفورہ بتایا جاتا ہے۔ فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا، یہ تفصیل سورۃ النمل میں بھی گزر چکی ہے کہ انہوں نے طور کی جانب سے آگ دیکھی۔ قال لأهلهم كثوا، اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید میں تمہارے پاس اس آگ میں سے کوئی خبر لے آؤں۔ خبر کس چیز کی؟ کہ مصر کو راستہ کون سا جاتا ہے، او جذوۃ من النار، یا ایک انگارہ آگ میں سے، لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپ سکو، گرم ہو سکو۔ جذوہ جو ہے یہ لکڑی کے ٹکڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، موٹی لکڑی، خواہ اس میں آگ ہو یا نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں انہوں نے اپنے گھر والوں کو ٹھہرایا اور جہاں سے آگ لینے گئے، وہاں درمیانی راستے پہ کچھ فاصلہ تو ہوگا، اور جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں سے ہاتھ پر تو انگارا نہیں اٹھا کے لانا تھا، اور کوئی برتن بھی اس وقت نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے لفظ کیا استعمال کیا کہ جذبہ، جذبہ موٹی لکڑی۔ تو اب لکھا ہوگا کہ موٹی لکڑی جب جلتی ہے تو اس کا ایک کنارہ جل بھی رہا تو دوسرا کنارہ آپ پکڑ سکتے ہیں، اور پھر پکڑ کر ایک اچھا خاصا فاصلہ بھی طے کر سکتے ہیں، اس دوران اس کی آگ بجھتی بھی نہیں۔ اگر آپ جلتے شعلے کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں تو کیا ہوتا ہے، وہ راستے میں ہی بجھ جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں آنے والا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنے اندر بہترین معنی رکھتا ہے جو اصل مقصود کو واضح کرتے ہیں۔ فلما اتاہا، پھر جب وہ اس کے پاس آئے، نو دیا، پکارا گیا، من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، یہ ذرا ایک لمبا ایسا ایکسپریشن ہے، جب وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے پر، امیجن کریں وادی کے دائیں کنارے پر ایک درخت سے پکارا گیا۔ اتنی تفصیل بتانے کا کیا مقصد ہے؟ ایسا نہیں کہ اچانک ہی کہیں سے آواز آ رہی تھی اور یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی، ادھر سے آ رہی، ادھر سے، یعنی مخصوص جہت سے اور مخصوص جگہ سے آواز آ رہی تھی، یہ بتانا مقصود ہے۔ شاطئ کلش جو ہے یہ کنارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، میدان یا دریا کے کناروں میں سے کوئی ایک کنارہ۔ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ وادی کے کنارے سے آ رہی تھی، جو مغربی جانب سے پہاڑ کے دائیں طرف تھی، کیونکہ پیچھے الغربی کا لفظ بھی آتا نا، اور وہاں درخت سے آگ کے شعلے بلند ہوتے محسوس ہو رہے تھے، جیسے سورۃ نمل میں بھی آپ نے پڑھا۔ اور حقیقت میں یہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ تعالی کی تجلی تھی۔ اور اس جگہ کے لیے البقعۃ المبارکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، خطہ زمین، بقع کی جمع بقاع ہے، اور مبارک اس کی صفت ہے، مبارک خطہ زمین۔ اس کو مبارک کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس جگہ سے اللہ تعالی کی آواز آ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی جا رہی تھی۔ تو جس جگہ پر کوئی نیک کام ہوتا ہے، کوئی اچھا کام ہوتا ہے، جہاں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، وہ جگہیں بھی ایک طرح سے بابرکت ہو جاتی ہیں. مثلاً اگر آپ مسجد میں جائیں تو مسجد کیسے بھی ہو, چھوٹی ہو بڑی ہو, اس کے اندر جا کے آپ کے احساسات اور جذبات بدل جاتے ہیں, آپ کی فیلنگ کچھ اور ہو جاتی ہے یا نہیں, چاہے نماز کا وقت ہو یا نہ ہو, ایک دم آپ کا دل بدل جائے گا. اسی طرح آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ اس جگہ پر اس وقت میں آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کی فیلنگ کچھ اور ہو جاتی ہے. اگر آپ بالکل عین اسی جگہ نیچے مارکیٹ میں چلے جائیں تو آپ کی فیلنگ مختلف ہو جائے گی. تو قدرتی سی بات ہے کہ جن جگہوں پر اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے, جیسے سورۃ نور میں بھی آپ نے پڑھا تھا, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, تو وہ جگہیں بھی مبارک ہوتی. الواد الایمن, دائیں جانب بھی مبارک ہوتی ہے, دائیں ہاتھ بھی اور دائیں چیز کو بھی, یمین کے معنوں میں بھی برکت ہوتی ہے. پھر البقعت المبارکہ من الشجرہ, درخت میں سے, اور درخت بھی مبارک تھا, یہ ایک خاص درخت تھا, وہاں سے آواز آئی, ایا موسیٰ, کہ اے موسیٰ, انی ان اللہ رب العالمین, بے شک میں ہوں اللہ رب العالمین جو تم سے مخاطب ہوں. سورۃ نمل میں کیا آتا ہے, انہو ان اللہ العزیز الحکیم وان القی عصاک, اور یہ کہ اپنا عصا ڈال دو. فلما رآہا تہتز, پھر جب اس نے دیکھا اس لاٹھی کو کہ وہ ہل رہی ہے, تہتز کأنہا جان, گویا کہ وہ سانپ ہے, ولا مدبرا, پھر گیا پیٹ پھیر کے, ولم یعقب, اور پلٹ کے نہ دیکھا, مڑ کے نہ دیکھا. اب آپ دیکھیں کہ اس بات کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ عصا پھینکا گیا تو وہ سانپ بن گیا اور وہ ہلنے لگا. کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں یہ جملہ آتا ہے بار بار؟ اس لیے کہ اسی عصا کو فرعونیوں نے جادوگری قرار دیا تھا. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جس چیز کو تم جادو کہہ رہے ہو, جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی جا رہی تھی تو خود ان کی اپنی کیفیت کیا تھی, اس وقت ان کی فیلنگز کیا تھی, کس طریقے پر انہوں نے یہ لیا. یا موسیٰ اقبل, اے موسیٰ آ جاؤ, واپس آ جاؤ, ولا تخف, نہیں ڈرو, انک من الامنین, تم بالکل محفوظ ہو, تم امن والوں میں سے ہو, لفظی ترجمہ ہے, یعنی سب خیر ہے. اچھا ڈر لگ رہا ہے, اسلک یدک فی جیبک, اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو, اپنی جیب میں ڈالو. جیب معروف معنوں میں ہماری جیب نہیں بلکہ گریبان ہے, یعنی قمیض کا جو اوپر والا حصہ. تخرج بیضا, نکلے گا سفید, یعنی چمکتا ہوا, من غیر سوء, بغیر کسی تکلیف کے. وضمم الیک جناحک من الرہب, اور ملا لے, سکیڑ لے, الیک اپنی طرف, کس کو, جناح کا, اپنے بازو کو, من الرہب, ڈر سے بچنے کے لیے. اپنے بازو کو اپنے ساتھ لگا لو ڈر سے بچنے کے لیے. رہب ایسا خوف جس میں اضطراب بھی ہو اور احتیاط بھی. یہاں موسیٰ علیہ السلام کو خوف سے بچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. یہ طریقہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کہ فرعون کے دربار میں جا کر بھی ایسی کیفیت ہونی تھی, تو یہاں ایک طرح سے ٹریننگ دی جا رہی, تربیت دی جا رہی. اپنا بازو اپنے پہلو سے لگا لو, اپنے پہلو سے سکیڑ لو. واد میم میم, ایک ہی چیز کے کسی متعلقہ حصے کو اس کے ساتھ لگا دینا. اس کو آپ یوں سمجھے کہ جیسے اپنے ہی ہاتھ سے اپنے دل کو تھام دیا جائے, یعنی ہاتھ اس طرح دل پہ آ جائے. ضم کس کو کہتے ہیں؟ ضم, ایک ہی چیز کے متعلقہ حصے کو دوسرے کے ساتھ لگا لینا. مختلف طرح لگا کے اپنے آپ کو دیکھیں کس میں زیادہ آپ کو سکون ہوتا ہے. یہ تجربہ اس لیے کرا رہی ہوں کہ خدا نخواستہ کبھی کوئی خوف کی کیفیت ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. دل پر بھی ہاتھ رکھنے کی بات ہے اس میں, یعنی اپنے پہلو کے ساتھ ملا لے اور اپنے ہی سانس کو کر لے. آپ کو کبھی کسی خاص موقع پر ڈر لگا؟ عموماً کن مواقع پہ ہمیں ڈر لگتا ہے؟ غیر متوقع جب کوئی چیز پیش آتی ہے ہمیں, کوئی شور, کوئی آواز, یا پھر کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑ جاتا ہے, یا ایسا شخص سامنے آ جاتا ہے کہ جس کو ہم فیس نہ کر سکتے ہوں, یا مثلاً کہا جائے کہ یہ مائک لیں اور ذرا کھڑے ہو کر سب کو خطاب فرمائیں. آپ نے دیکھو گا کہ اچھے بڑے لوگ جو ہیں وہ کانپنے لگتے ہیں, اور پھر ختم بھی بات ہو جائے تو دیر تک دل دھڑکتا رہتا ہے. اگر آپ کا اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ حال ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو تو فرعون کے دربار میں بھیجنے کی تیاری کرائی جا رہی ہے. اسلک, سلکا کا مطلب ہوتا ہے نا داخل کرنا, پیچھے بھی کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وضمم الیک جناحک. وہاں ہاتھ ہے, یہاں جناح ہے, جناح ونگ کو کہتے ہیں. یہ پورا حصہ اس میں شامل ہوگا, یہ ساتھ ملانے میں, یعنی پورے کو ساتھ لگنا چاہیے. ید نہیں صرف بلکہ ونگز, جناح. فذانک برہانان من ربک. ذانے کا گرامر میں کیا ہے؟ اس میں اشارہ, تثنیہ. حالت کون سی, رفی ہے یا جری ہے؟ کیونکہ ذینے کا بھی ہو سکتا ہے نا, رفی ہے. فذانک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ. تو یہ دو نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جانے کے لیے. اب آپ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی وجہ بتا دی کہ ان دو نشانیوں کے ساتھ تمہیں وہاں جانا ہے. برہان کا لفظ ہے, یہ برہا سے نکلا ہے, سفید اور چمکدار ہونا. برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو بالکل واضح ہو, ایک ثابت حقیقت ہو, ایسی دلیل جو جھگڑے کو ختم کر دے, یعنی واضح اور روشن نشانی جسے بولتے ہیں نا برہان, جس کے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو. پھر یہ دو بالکل واضح نشانیاں لے کے جاؤ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. انہم کانوا قوما فاسقین, بے شک وہ فاسق لوگ ہیں. قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلونی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, اے میرے رب, میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں, میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے. وہ اخی ہارون, اور میرا بھائی ہارون, 10 سال ہو گئے ملے لیکن بھولے نہیں. وہ اخی ہارون ہوا افصح منی لسانا, وہ بولنے میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے, زیادہ اچھی طرح بول سکتا ہے. افصح, فی سعد ہے, فصحن, کسی چیز کا ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہونا. دودھ کے خالص ہونے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. زبان کے اعتبار سے میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے. فارسل ہمائی, اس کو میرے ساتھ بھیج دیجئے, رد ان, مددگار کے طور پر. بھیجئے اس کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر, یصدقنی, کہ وہ میری تصدیق کرے, میرا ساتھ دے. یعنی وہاں تو سب نے جھٹلانا ہے, کوئی تو ہو جو میری ہاں میں ہاں ملائے. کیونکہ اگر ایک شخص بھی آپ کے ساتھ مل جائے کسی موقع پر تو آپ کو حوصلہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی موقع پر اگر آپ کو بات کرنی پڑے دین کی, اگر سارے لوگ آپ کے خلاف بھی ہوں تو کوئی نہ کوئی انہی میں سے آپ کے ہمدرد بھی ہو جائیں گے. اس لیے کبھی بھی خوف نہیں کھانا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ساتھ ملانے کی دو وجوہات یہاں بیان کی. ایک تو افصح منی لسانن ہے, اور دوسرے کیونکہ انی اخاف ان یکذبونی, مجھے ڈر لگتا ہے مجھے جھٹلائیں گے. تو دوسری وجہ یہ ہے, یہ ان کے بھیجنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ میری تصدیق کریں گے. اچھا, موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت کی بات پیچھے بھی گزر چکی ہے، اس کی وجوہات جو بھی ہوں، اس لکنت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا بھی سکھائی، رب شرح لی صدری، پیچھے سورۃ طہٰ میں گزر چکی ہے. لیکن حیرت کی بات ہے نا کہ ہارون علیہ السلام عمر میں بھی بڑے ہیں، زبان میں بھی فصیح ہیں، لیکن رسالت موسیٰ علیہ السلام کو دی جا رہی ہے. اس لیے کہ جو تربیت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے مدین میں رہ کے، وہ ہارون علیہ السلام کی مصر میں رہ کر نہیں ہوئی تھی. ہارون علیہ السلام اگرچہ نبی بنے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مددگار کے طور پر، یعنی انڈیپینڈنٹ نبی نہیں تھے. جسے سورت یاسین میں بھی آتا نا کہ دو رسول بھیجے، پھر تیسرے کے ساتھ مدد دی مددگار کے طور پر. اچھا، یہاں پر مددگار کے لیے لفظ رد ان استعمال ہوا ہے. رد ا کا مطلب ہوتا ہے دیوار کو پشتہ لگانا، اور رد الرجل کسی کا پشتبان بننا، مددگار بننا، لیکن ایسا مددگار جو ہر وقت ساتھ رہتا ہو. انصار کا لفظ جو مددگار کے لیے ہوتا ہے، لیکن رد ان اس سے مختلف ہے. ایسا مددگار جو ہر وقت ساتھ رہتا ہو، تقویت پہنچانے والا، یعنی میرے اس کام میں، میرے اس مشن میں مکمل طور پر میرا مددگار، صرف فرعون کے دربار کی حد تک نہیں. یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی سمجھداری کی دلیل ہے نا. اچھا، ایک بات مجھے بہت اس میں عجیب لگتی ہے، اور میں اس سے بہت حیران ہوتی ہوں کبھی، کہ ہارون علیہ السلام کو نبی بننا ہی تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے پہلے خود اپنے فیصلے سے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کے ساتھ بھیج دیتے اور کہتے اچھا جاؤ تم دونوں. لیکن یہ بات موسیٰ علیہ السلام پر کیوں رکھی گئی، اور یہ ان کے پارٹ میں آتی کہ انہوں نے دعا مانگی اور پھر آپ کی دعا کے نتیجے میں وہ نبی بنے، اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہے بغیر بھی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیج دیتے؟ اور ہارون علیہ السلام کے مقدر میں نبی بننا تھا تو صحیح، لیکن اس فیصلے کو مؤخر کیوں کیا گیا؟ میں اصل میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، ان کے پارٹ پر کیا بات ہم کو پتہ چلتی ہے؟ چلیے میں اس کو دوسری طرح آپ کو سمجھاتی ہوں جو مجھے سمجھ میں آتی. کوئی شخص مجھے کوئی ذمہ داری دیتا ہے، میں اس کو لے لیتی ہوں، ٹھیک ہے میں کروں گی. چند دن بعد آپ کے کہتی ہوں کہ وہ مجھ سے نہیں ہو سکا، یہ مجبوری تھی، وہ مجبوری تھی، بس کیا کیا جائے، نہیں ہو سکا. اب دل تو بہت چاہتا اللہ کے دین کی خدمت کی جائے، لیکن بس ہو نہیں سکا، کچھ مجبوریاں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جو مشن دیا جا رہا ہے وہ کوئی معمولی مشن ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو سخت ترین حالت میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے چنا گیا تھا، سخت ترین مقام پہ، سخت ترین انسان کے سامنے، شدید ترین حالات تھے. اور جب ذمہ داری ڈالی گئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں اللہ تعالیٰ میں تو قبول نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں کیا کہ اچھا ٹھیک ہے کروں گا، بس صحیح ہے. جیسے ہم آنکھیں بند کر کے اندھا دھن قبول کر لیتے، کمٹ کر لیتے ہیں کسی سے، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل ہو جائے گا ڈونٹ وری، اور لے کے پھر کہتے ہیں میں کیا مصیبت گلے پڑ گئی، نہ ہی لیتے تو اچھا تھا. اس میں موسیٰ علیہ السلام کے کردار کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ انہوں نے کتنی سمجھداری کا ثبوت دیا. نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا ہوا بوجھ اٹھایا، نمبر دو اس کو سچائی کے ساتھ اٹھایا. ہم لوگوں کے اندر یہ سچائی نہیں ہے. سچائی کے ساتھ کس طرح اٹھایا؟ کہ اس کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہاں مجھے کرنا، مجھے ضرورت کیا ہے. فوراً اگلا ان کا کوشچن کیا ہے، آپ ذرا امیجن کریں نا، اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں تم نے فرعون کے پاس جانا ہے. سوچتے ہیں ہاں ٹھیک ہے مجھے جانا ہے. جب قبول کر لیتے ہیں نا کام کو، ذمہ داری کو لے لیتے ہیں، ہاں مجھے کرنا ہے، پھر سوچتے ہیں اچھا ضرورت کیا ہوگی مجھے اس کے لیے، کس طرح میں زیادہ اچھی طرح کام کر سکتا ہوں، اچھا مجھے ضرورت ہوگی ایک مددگار کی. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مددگار بھی چاہیے، اگر آپ مجھ سے یہ کام لینا چاہتے ہیں تو مجھے مددگار دیجئے. اور مددگار سجیسٹ کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم کیا کہتے ہیں मुझे मदद चाहिए, फिर पूछते अच्छा क्या चाहिए, जो भी आपका जी चाहे। एक मुबम तरीके से बात करते हैं, जो जी चाहे कर दें आप, अच्छा ये करते हैं, हाँ अगर आप करना चाहें कर लें। ये एटीट्यूड क्या जाहिर करता है? हमें दिलचस्पी कोई नहीं है, बस एक मुसीबत आपने हम पे डाल दी है, अब हमने निभानी है, और बस उसके लिए मजीद भी आप ही सोच लें हमारे लिए जो कुछ हमें करना चाहिए। अल्लाह के दीन का काम करने वालों का और सच्चों का ये रवैया नहीं होता। वो जिम्मेदारी लेते हैं जो वो निभा सकते हैं, फिर उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए डिमांड करने में कोई शर्म नहीं करते। हम कहते ओ फलां कहेगा अच्छा अब ये मांग लिया, अच्छा फिर उसके बाद ये कि अच्छी सजेशन लाना। हालांकि अल्लाह ताला चाहते तो खुद ही ये सारा बंदोबस्त मूसा अलैहि सलाम के लिए कर देते, भी मेरे काम को जा रहा है, मेरा नाम इसमें बुलंद करना है, इसलिए मुझे सब कुछ मूसा अलैहि सलाम के लिए करना चाहिए। तो मूसा अलैहि सलाम का इंटरेस्ट और जिम्मेदारी को ओन करना और उसको कबूल करना और उसको वाकई ले लेना, ये कैसे पता चलता? और फिर वो उसको लेते हैं और फिर दुआ मांगते हैं कि अल्लाह फिर मेरे भाई हारून को मेरे साथ भेजिए, वो मेरी तस्दीक करे, मुझे डर लगता है कि मुझे झुटला देंगे। तो अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल कर लेते हैं। अच्छा हमारा हाल क्या है जब हम कुछ सोचते हैं कि अच्छा हम अल्लाह के दीन की खिदमत करें, कोई भी काम छोटा या बड़ा, सोचते हैं आगे बढ़ते पीछे हट जाते, आगे बढ़ते पता नहीं कर सकेंगे नहीं कर सके, कोई समझ नहीं आ रही, बजाय इसके कि सलाहियत इस पर लगाई जाए कि मैं करना चाहती हूँ, मुझे किस तरह करना, इस मुश्किल का हल क्या होगा, हम पहले ही दर्जे पर विदड्रॉ करने लगते, नहीं हम कर ही नहीं सकते। जब हम अपने आप को आसानियां ही देंगे और यही सुनाते रहेंगे हम नहीं कर सकते। कल भी मेरी किसी से बात हुई थी तो मैं उनको ये कह रही थी कि आप अपनी जिंदगी से एक जुमला निकाल दें, अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो एक जुमला निकाल दें और आज के बाद मैं ना सुनूं, और वो ये है कि मैं ये नहीं कर सकती। आप पहले तो ओन करें मैं कर सकती हूँ, मुझे तरीका बताएं, मैं करना चाहती हूँ मुझे तरीका बताएं, ये ना कहें कि मैं नहीं कर सकती। क्योंकि जब आपको कोई अल्लाह के दीन का काम मिलता है तो वो एक ऑनर होता है आपके लिए, अल्लाह आपको चुनता है, उस ऑनर को कबूल करें, उस जिम्मेदारी से भागे नहीं। कि किसी के दिल में अल्लाह ने ख्याल डाला कि वो आपको कोई काम दे, उसे खुशी से लें, और भागने की बजाय और ये कहने की बजाय ये मैं तो कर ही नहीं सकती, ये कहें कि मुझे कैसे करना होगा, तरीका क्या होगा, कहाँ कहाँ से मदद ली जाए, फिर आपका दिमाग एक और तरफ चलने लगेगा, अच्छा मैं ये करूँ ये करूँ ये करूँ ये करूँ, और फिर आप चलने लग पड़ेंगे। चलने वाले इस तरह चला करते हैं, इस तरह नहीं कि कुछ लेने से घबरा, नहीं नहीं ये तो नहीं मैंने करना, ये कोई और कर ले। ऐसा रवैया रखने वाले कभी भी आगे नहीं जा सकते, दीन में तरक्की नहीं कर सकते। मसलन अच्छी नमाज भी पढ़ने की बात है कि मेरी नमाज बहुत अच्छी होती, सिर्फ तमन्ना और आरजू से तो नहीं बात हो सकती, पहले आप वाकई माने कि आपको पढ़नी, आप पढ़ना चाहते हैं, फिर आप तरीके मालूम करें। अच्छा कैसे, क्या हम अपने पर्सनल मसाइल में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ऐसे नहीं करते? मसलन अगर आपको शौक लायक हो गया कि आपका एक घर बहुत अच्छा हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे? कुछ लोग तो ये हो सकते नहीं, बस जिसमें रह रहे हैं वही ठीक है, क्या मुसीबत डालनी अपने आप को, बस सही है जो है काफी। लेकिन जिन लोगों को दुनिया में आगे बढ़ने का शौक होता है उनका रवैया ये नहीं होता कि जो है काफी है बस और क्या करना, उनके अंदर शौक आता है, फिर वो अपने ऊपर बोझ लादते हैं, फिर वो परेशान होते हैं, फिर वो मसाइल के हल तलाश करते हैं, सोल्यूशन ढूंढते हैं, मशवरे करते हैं। आप में से कभी किसी ने घर बनवाया? कई खवातीन भी बनवाती हूँ। बाज़ अवक़ात आपको कोई ऐसे टास्क मिल जाते हैं दुनिया के कोई भी काम करने को। मैंने बनवाया था घर यहाँ कुछ अर्सा पहले डिफेंस में ही, तो बहुत ही सख्त मुश्किल था क्योंकि मजदूर का सामना करना, सुबह सुबह जाना, सारी चीजों को खरीद के अब खुद ला के देना, और जाहिर ख्वाहिश थी कि बेहतरीन से बेहतरीन चीज बने और अच्छी से अच्छी बने। हालांकि मैं सुबह से लेकर शाम तक काम पे भी जाती थी, तो उससे पहले सुबह मुझे साइट पे जाना होता था चेक करने के लिए कि किस तरह मजदूर करते हैं। एक एग्जांपल मैं बताऊंगी कि सीढ़ी मुझे एक पर्टिकुलर किस्म से बनानी थी, तो वो ना बनी तो 3 मरतबा उसको तोड़वाना पड़ा और फिर जाके कहीं वो सही बनी। और संगमरमर जो खरीदनी थी उसके लिए खास डाउन टाउन जैसे कराची में है ना साइट एरिया में, वहां जाके स्लैब्स को खड़े रह के कटवा के लाती थी मैं उसको ना, ताकि वो सही तरह से वो बने ना. तो इट वॉज क्वाइट टफ टू डू दैट. और फिर खैर से कामयाबी भी हुई, तो खुशी भी हुई जब उसमें हम रहने लगे कि भाई चीज वो बनी जो हमें पसंद थी और जो हम चाहते थे. लेकिन जब कोई दीन का काम हमें मिलता है, क्या उसके लिए भी हम ऐसी तकलीफ उठाते हैं? बाजू का आप लोगों को काम दिया जाता ना असाइनमेंट का, एक दफा लिख के दो लफज रख दिए. उस दिन मैं कह रही थी ना, एक दफा लिखे काटे, फिर लिखे फिर काटे, फिर लिखे फिर काटे, फिर लिखा हुआ अच्छा सामने आएगा. हम क्या चाहते हैं, एक दफा जो पेन चल गया बस काफी. अगर एक सीढ़ी तीन दफा तोड़ी जा रही है कि मर्जी की नहीं बनी, और आपको पता है कि सीढ़ी बनाना घर में सबसे मुश्किल काम होता है, और उसको बार बार तोड़वाया जा रहा है कि आइडियल चीज सामने आए, जो चाहता है वो सामने आए, पैसा भी लग रहा है, वक्त भी लग रहा है, मशक्कत भी हो रही है, लेकिन मर्जी की चीज निकालनी. दीन के मामले में हमारा रवैया ये नहीं है, इसीलिए सामने क्या आ रहा है हम सब जानते, और फिर उल्टा दीन को कोसते भी रहते हैं, कोसते रहते हैं. मौलवी ये करते हैं, फलाना ये करता है, वो ये करता है, वो ये करता है. भाई वो तो जो करते हैं सो करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को भी हम देखें, क्योंकि दीन हमारा अपना नहीं है, उसको हमने अपना माना नहीं अभी तक, उसे कबूल नहीं किया, उसे अपनी चीज नहीं समझा, वो दूसरों की जिम्मेदारी समझते हैं. लेकिन मूसा ने सलाम को जब जिम्मेदारी दे दी, कि अब आप कहेंगे चूंकि उनको तो अल्लाह दे रहे हैं ना, इसलिए उन्होंने ले ली, और हमें तो इंसान देते हैं. लेकिन अल्लाह की ये किताब क्या अल्लाह का कलाम नहीं है? जब कोई हुक्म इसमें से हमें मिलता है, तो ये ऐसा ही नहीं जैसे अल्लाह ताला मूसा अलैहि सलाम से खिताब कर रहे हैं. वहां भी अल्लाह ताला बोल रहे हैं और यहां भी अल्लाह ताला ही बोल रहे हैं, ये उसी के लफ्ज हैं. ठीक है, सिचुएशन का फर्क है, मौका फर्क है, तरीका फर्क है, लेकिन बात एक है, मकसद एक है, मगर हम इसको ओन नहीं करते. नतीजतन फिर क्या हो रहा है, वो क्वालिटी भी नहीं आ रही सामने काम की जो आनी चाहिए. ऐसा होता है ना कि छोटे छोटे कामों के लिए जैसे मैं दुआएं मांगती हूँ, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं. और ये मेरे आदत कहां से पड़ी कि जैसे और हदीस में आता है ना कि सहाबा कराम जूते का तस्मा भी टूटता था ना, तो वो भी अल्लाह ताला से मांगते. तो लिटरली बाज़ोकत में इसी लेवल की चीजें मांग रही होती है अल्लाह ताला से, कि ये काम अब ऐसे करना है, अगर ये यूं हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाए तो ये हो जाएगा, ऐसे ही दिल दिल में लगे रहते. कभी कभी मैं अपने आप से हंस पड़ती हूँ, तो मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला ये आप तो वैसे भी कर सकते हैं, और आपको पता ही है मेरी ये जरूरत है, लेकिन मुझसे क्यों कहलवाते रहते हैं आप हर वक्त? यानी ऐसे जैसे लाज से इंसान किसी से बात करता है ना, कि मुझे ही कहना है, ये मुझे कहना है तो होना है, करना तो है आपने, और मुझे यकीन है आप करेंगे, लेकिन मुझसे कहलवाना है आपको. ठीक है, मैं कहती रहूंगी, और इससे अच्छा कहने की तौफीक दे, कि जो ज्यादा अच्छा काम है उसके मेरे दिल में ख्याल डाल, मुझे मौका दे, फिर इससे भी अच्छा हो, इससे भी अच्छा हो. तो बिल्कुल इसी तरह आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम ड्यूटी से भाग नहीं रहे, इनकार नहीं कर रहे, लेकिन रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला मेरे साथ मददगार फिर दे दीजिए, जिससे मुझे हौसला हो जाए